Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή. Και τι Παρασκευή! Α, άμα κάποιος ρισκάριζε να την πει, πως μοιάζει πάρα πολύ με μεγάλη, και από πλευράς καιρού και από πλευράς γολγοθάδων των ανθρώπων και από πλευράς κατάστασης, α, ταιριάζει στους επαγγελματίες του ραδιοφώνου ερασιτεχνική προσέγγιση, και δεν μπορεί κανένας από εμάς αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες να κάνει και το σαλτιμπάγκο Παρασκευή μεσημέρι. Να τρυφερέψουμε μπορεί, να καθίσουμε να σκεφτούμε μαζί μπορεί, να ακούσουμε λίγο καλή μουσική, να συλλογιστούμε μπορεί, αλλά να πανηγυρίσεις είναι δύσκολο. Έρχεται και εκείνο το ημερολόγιο και σου διαλύει το νευρικό σύστημα και αρχίζεις και σκέφτεσαι δεν μπορεί. Κάποιο χέρι παίζει μια πολύ περίεργη τρίλιζα, δεν μιλάω με τα φυσικά, αλλά είναι οι σκέψεις που βγαίνουν αυθόρμητα από τους ανθρώπους όταν βρίσκονται μπροστά σε πράγματα για τα οποία δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Παρά μόνο γίνεσαι θεατής απέναντι στο απόλυτο κακό και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Και χωρίς το κακό να είναι ο άνθρωπος, η αρρώστια του, το έτσι. Όχι. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή που βλέπεις ανθρώπους να σπαράζουν να κάνουν κάτι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Για να κανέλει στο μικρόφωνο, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης ο Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβη Τηλιοπούλου και στη μουσική επιμέλεια η Νάνση, με μάλλον τρυφερή και καλή διάθεση. Και κοιτάω το ημερολόγιο. Μέρες που είναι αεροπορικών τραγωδιών και βλέπω ότι σε σήμερα, το 2001, ο Σιμίτης εγκαινίασε το Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε στη γη, στο αεροδρόμιο. Και σε σήμερα, έχει περάσει και πολλές μέρες από αυτό το τραγικό Βαρκελόνη και τίποτα, Βαρκελόνη και Άλπης, έχουμε το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα που καταγράφηκε ποτέ στα Κανάρια νησιά, στην Τενερίφη, την ώρα της απογείωσης. Ούτε καν ψηλά, ούτε στα μίλια, ούτε πουθενά, με 583 νεκρούς, καθώς συγκρούονται δύο Boeing 747, ένα της KLM και ένα της Panam. Και ξαναρχίζουμε τη συζήτηση για τον ανθρώπινο παράγοντα. Το φέρνουμε από εδώ, το φέρνουμε από εκεί. Ψάχνουμε τις αστοχίες, ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, και μετά αρχίζει και η αποτίμηση. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι η αποτίμηση των ευνίδιων γεγονότων μπορεί να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων από την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια, έχω μία ανέκκληση σε ένα ταξί. Μια δικηγόρο σήμερα στις 2 ώρα το μεσημέρι από Ηροδότου προς Ομήρου ξέχασε ένα φάκελο δικογραφίας. Η κοπέλα είναι εκτός από δικηγόρος και έγκυος, που είναι το πιο σημαντικό. Άρα αυτό μπορεί να βοηθήσει και τον ταξιτζή να την θυμηθεί, και μήπως έχει βρει, είτε ο ταξιτζής είτε κάποιος άλλος, ας πάρει στο 211-200-8200 εδώ, να τον φέρουμε σε επαφή, είναι κρίμα. Και πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τα υπόλοιπα ζητήματα, χωρίς να εξαντλούνται αυτά που ήδη υπάρχουν, σαν σήμερα πέθανε ένας μεγάλος των εθέρων και αποφάσισε να μην εκτιναχθεί. Τον λέγανε Ίκαρο. Ίκαρο του διαστήματος και Κολόμβο του διαστήματος. Είναι ο Γιούρι Γκαγκάριν, κοσμοναύτης, ο πρώτος. Είναι σε εκπαιδευτικό σκάφος, πάει να πέσει ένα σχολείο, εκτινάζεται ο εκπαιδευτής, ο ίδιος αποφασίζει να συντριβεί προκειμένου να μην οδηγήσει το αεροπλάνο πάνω σε ένα σχολείο που υπήρχε. Και σαν το Γιούρι, ευτυχώς, υπήρξαν και άλλοι αλλού τα μετέπειτα χρόνια, που έκαναν ό,τι μπορούσαν, γιατί εκτός από το να μάθεις να πετάς ως άγγελος, πρέπει να ξέρεις και να πέφτεις. Ένα παρελθόν λοιπόν σαν περισπωμένη. Η στίχη είναι του Γιάννη Πανουτσόπουλου, η μουσική του Τάσου Γκρου, η φωτεινή βερεσιό του, η εξαιρετική στο τραγούδι, και ακούστε το, γλυκένει. Παίρνω μια φράση υπεράνω υποψίας, Βάζω γυαλιά στην εποχή της μοιοπίας και κρύβω πίσω από μια απλή δασία τα όνειρά μου σαν τρανή περιουσία. Ένα παρελθόν σαν περισπωμένη, ξάπλα στη στροφή να με περιμένει, μέλλον σκοτεινό σε καιρό ζητιάνο, στο συντακτικό τη ζωή μου χάνω. Βάζω κατάρτι και πανί σε κάθε λέξη και την αφήνω στο νερό να ταξιδέψει. Δένω μια πρόταση γερά στην προκυμαία να ανεμίζει σαν αγέροχη σημαία. Βρίσκω δειλά μια συλλαβή και την παλώνω έτσι ανέμελα που τρέχει μες στο δρόμο. Και ένα ρήμα ξεχασμένο στα βιβλία το ετοιμάζω για να ζήσει μεγαλεία. Ένα παρελθόν σαν περισπωμένη σαν πλαστή στροφή να με περιμένει. Μέλλον σκοτεινό συντακτικό τη ζωή μου χάνω. Παίρνω μια φράση περάνω υποψίας. Βάζω γυαλιά στην εποχή της μοιοπίας και κρύβω πίσω από μια απλή δασία τα όνειρά μου σαν τρανή περιουσία. Κλείνω προθέσεις και συνδέσμους στο σιρτάρι, σκέψεις εφήβου που μπορεί και να σαλτάρει. Μια αναλφάβητη ζωή τραβάει κάρο χωρίς τελεία και ένα φύλλο για τσιγάρο. Ένα παρελθόν σαν περισπωμένη σαν πλαστή στροφή θα με περιμένει. Μέλλον σκοτεινό συντακτικό τη ζωή μου χάνω. Να είμαστε λοιπόν εδώ και πριν περάσω σε διαφημίσεις να κάνουμε και την πρώτη μας κλήρωση για σήμερα. Πώς τα φέρνει η ζωή, ε? Είναι ένας Άγγλος, ο Ρόμπερτ Χάρις, που γράφει για τη γαλλική δικαιοσύνη με τον τίτλο «Ο Γερμανός Κατάσκοπος». Και αναφέρεται στο Παρίσι του 1895 και στην υπόθεση Ντρέιφους. Ένας νεαρός Εβραίος αξιωματικός έχει μόλι καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση. Ανάμεσα στους παριστάμενους στη δίκη είναι ο Ζορζ Πικάρ. Φιλόδοξος, διανοούμενος, αξιωματικός, διορισμένος επικεφαλής υπηρεσίας αντικατασκοπίας, μέσω της οποίας έχει αποδεχτεί ότι ο Ντρέιφους είναι πληροφοριοδότης των Γερμανών. Ο Πικάρ είναι πεπισμένος για την ενοχή του Ντρέιφους. Έλα όμως που έρχονται στοιχεία υπόψη του και αλλάζει θέση. Δεν αλλάζει απλώς θέση για την ενοχή του Ντρέιφους. Αλλάζει θέση για τα βαθιά πιστεύω που είχε για τη χώρα του και για τον ίδιο τον εαυτό. Εξαιρετικό το βιβλίο, ούτως ή άλλως. Ο Χάρις έχει κάνει τις μισές από τις ταινίες παρόμοιου ύφους που έχετε δει. Από τη Συνωμοσία, από τον Κωδικό Ένιγμα. Λοιπόν, έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με SMS, γράφετε Real και No και το στέλνετε στο 54%. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. studio@realfm.gr. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες πράξεις που καλούν κάποιος να τις επισημαίνει. Ειδικά όταν υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων. Διότι το να αποκλείσεις τη Χρυσή Αυγή κοινωνικά, πολιτικά, να την κάνεις την πάντα, είναι πράγμα που θέλει και κόπο και κότσια και θάρρος. Και όπου αυτό εμφανίζεται, σε μια εποχή που πάμε όλα να τα περιβάλλουμε με μια νομιμότητα και τάχα μου δήθεν μια ομαλότητα, η οποία εξ ενστίκτου δεν είναι καν αποδεκτή από τον κόσμο, τότε το γεγονός ότι η Μαρία Σπυράκη αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συζήτηση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επειδή στην ίδια συζήτηση θα λάβανε μέρος και εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι έχει την δική της σημασία. Τα Ινστιτούτα, όπως και οι πολίτες, πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δήλωσε η Μαρία Σπυράκη. Και όντως, δεν μπορεί να αναρωτιόμαστε για τις υποκειμενικές και τις αντικειμενικές ευθύνες, χρησιμοποιώντας μονίμως ως άλοθη την πράξη αλωνών, την ψήφο αλωνών, τη θέση αλωνών και τη δημοκρατική ερμηνεία αλωνών. Έτσι λοιπόν προκύπτει και ένα ζήτημα το οποίο είναι βαθύτατα κοινωνικό και για το οποίο εμείς στο ΚΚΕ, τρεις βουλευτές, η Διαμάντη Μονολάκο, ο Γιάννης Ζωγκόκας και εγώ, καταθέσαμε μία ερώτηση στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε τι θα μας απαντηθεί για την διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής στο εφετείο και όχι στον Κορυδαλό. Η δίκη έχει καθυστερήσει. Θα πρέπει να ξεκινήσει στις 24 σε άλλο ασφαλές μέρος, όπως απαιτεί ούτως ή άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του. Για να μιλάμε τώρα για ομόφωνες αποφάσεις, έτσι. Και ταυτόχρονα εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο την κατηγορηματική αντίθεσή του στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δίκης στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλού. Γιατί? Λοιπόν, πρώτον, η δικαστική αίθουσα βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από 11 σχολικές μονάδες της πόλης. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, 3 νευροφοπηνηπιακούς σταθμούς και 2 αθλητικά κέντρα. Οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά διέρχονται καθημερινά από τον ίδιο δρόμο της εισόδου στη δικαστική αίθουσα. Δεύτερον, τις ημέρες της δίκης έχουν προγραμματιστεί διάφορες μαζικές συγκεντρώσεις έξω από το χώρο της αίθουσας από διάφορους φορείς. Με αυτά τα δεδομένα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει εντονότατη αστυνομική παρουσία στο συγκεκριμένο σημείο, που θα ελέγχει την περιοχή και θα επηρεάζει και την ομαλή διαλέυση των μαθητών και σε μια περίοδο όπου θα πραγματοποιούνται οι πανελλήνιες εκστάσεις. Τέταρτον, ο χώρος διεξαγωγής της δίκης είναι πολύ κοντά στους χώρους των εγκλημάτων των ναζιστών κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία του Φίσα, οι δολοφονικές επιθέσεις κατά των συνδικαλιστών του Πάμε στο Πέραμα και κατά των Αιγυπτίων Ψαράδων. Πέμπτον, υπονομεύεται η αναγκαιότητα για ανοιχτή διεξαγωγή και συγκεκριμένα η πρόσβαση και ενημέρωση τόσο των εμπλεκομένων άμεσα στη δίκη των διαδίκων των δικηγόρων, όσο και άλλων δημοσιογράφων, νομικών, παρατηρητών. Συμπερασματικά, για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, η κοινωνικο-οικονομική ζωή της πόλης θα διαταραχθεί σοβαρότατα και θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ίδια και σωστή διεξαγωγή της δίκης. Εδώ σε θέλω. Θα πάρουμε απάντηση. Και σε πόσο χρόνο? Αν που καθυστέρησε, αν που έρχεται μεσούσης της άνοιξης και δεν είναι χελιδόνη για να το φέρει. Και επειδή πρέπει να σας πω και κάτι ευχάριστο, σας λέω τους νικητές. Είναι ο 9882, ο 9483, ο 6403, ο 5094 και ο 8017. Και αποχαιρετώντας τούτη την ώρα το σύντροφο Αριστίδη Λίγο στην Πετρούπολη, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού, όπως λέει και ο Βασίλης, αξίζει ένα τίποτα δεν πάει χαμένο. Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Εδώ και έχει δίκιο ο Γιάννης, αλλά Γιάννη μου αν μ' άκουγες θα σου έλεγα ο Γιούρι Γκαγκάριν και πολύ σαν γι' αυτόν. Απλώς επειδή ήταν κοσμοναύτης, ήταν και πρότυπο, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είχε πάει πολύ πέρα από εκεί που πάνε οι πιλότοι. Λέει ότι Έλληνες πιλότοι και μου λες κάτι Έλληνες πιλότοι. Ψάξτε το, δεν υπάρχει κάτι Έλληνες πιλότοι. Το 1994 μέσα στην Ελευσίνα κινδυνεύανε να πέσουν και καρφώσανε το αεροπλάνο τους σε ένα οικόπεδο για να μην βλάψουν το σχολείο. Βέβαια, βεβαιότατα. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πάρα πολλοί, τόσοι πολλοί που να εξακολουθούμε όλοι μας να πετάμε, να εξακολουθούμε όλοι μας να εμπιστευόμαστε τους πιλότους, να εξακολουθούμε όλοι μας να μπαίνουμε σε λεωφορεία που ενδεχομένως ο οδηγός έχει πάθει κάποια στιγμή κάπως, κάποτε, κάπου μια καρδιακή προσβολή. Δεν μπορεί το μαύρο ενός νου ή μιας ψυχής ή ενός μιας αστοχίας υλικού ή μιας αστοχίας ανθρώπινου υλικού, δηλαδή να είναι ο άνθρωπος άστοχος, να χάσει το στόχο του, να χάσει τον προσανατολισμό του πλήρως. Δεν μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να βυθιστούμε σε αυτό το μαύρο. Και μου δίνεις και αφορμή τώρα, αφού πω και τα φιλιά και τους χαιρετισμούς μου στο Δημήτρη στη Σαουδική Αραβία, να απαντήσω. Πώς το λένε εκείνο το παλιό ρητό, θέλει που να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Άκης υπογράφει φιλικά. Λιάνα, το φιλικά κρατήστε το φιλικά. Έτσι. Είναι πώς κρύβεις ας πούμε την κατάθλιψη και τα χαρτιά από την εταιρεία, γιατί έχει πολλές μορφές αυτό. Λιάνα, έχεις επισκεφτεί ψυχίατρο τελευταία? Όλο τη Χρυσή Αυγή βλέπεις μπροστά σου. Έχεις εμφανές ψυχολογικά. Να το δεις. Πέρα από την αγραμματοσύνη. Γιατί έχω εμφανές ψυχολογικά. Ό,τι πεις. Τι με νοιάζει εμένα, ναι. Ψυχίατρο. Για να τον έχεις σκεφτεί, μπορεί να τον χρειάζεσαι. Τρίτον, εσύ λες ότι η Χρυσή Αυγή είναι εδώ για να μείνει και να μεγαλώσει. Όπως λέτε όλοι οι φασίστες. Και εγώ αποφασίζω να τη βλέπω, να μην την αγνοώ, να μην με ξεγελάει με κάτι φιλικά, για παράδειγμα, από κάτω, και να την αντιπαλεύω. Δικαίωμά σου, δικαίωμά μου. Εσύ μπορεί να την ψηφίσεις και μπορεί να τι θέλεις. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να συνδιαλέγομαι με αυτήν. Και πάντως, κάτι χρειάζεσαι ως παρακολούθηση για να έχεις αυτή την άποψη και να κάθεσαι να μ' ακούς Παρασκευή απόγευμα στο Real FM. Μόνο και μόνο για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Ποιος από τους δυο μας χρειάζεται τι? Εγώ σε διαβεβαίω, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο και ενδεκομένως μου είναι και εξαιρετικώς χρήσιμη ακροατές σαν και σένα. Για να ξέρω πού πατάω, πού βρίσκομαι, ποιος ακούει, τι ερμηνεύει και πού το βάζει. Και επειδή έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα από αυτά να ασχοληθούμε, μας πήρε μπάλα αυτό το απέσιο πράγμα που συνέβη με το αεροπλάνο, αυτό το φρικτό. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου τώρα. Είναι από τα πράγματα που έχει συμφωνήσει με τη Μέρκελ. Ξεπερνάει τη φαντασία. Δεν μπορείς, δηλαδή, πώς να το πω. Όχι τη Μέρκελ, όποιος και να το δηλώσει αυτό. Είναι ανθρώπινη προσέγγιση του ακατανόητου. Γιατί ακριβώς είναι σε καιρό ειρήνης. Την ίδια ώρα, τα διεθνή δίκτυα παίζανε τόνους αναλύσεις για μια διαρροή υγραερίου σε μια πολυκατοικία της Νέας Υόρκης με 12 τραυματίες. Δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε πάρει πρέφα, δεν έχετε μυριστεί ότι ένα είδος αραβικού ΝΑΤΟ συμμαχίας προθήμων με επικεφαλή Σαουδική Αραβία την έχει πέσει στην Ιεμένη και βομβαρδίζει ανηλαιώς. Πέφτουνε κορμάκια, έχουμε μία εισβολή. Έχουμε μία εισβολή στην πραγματικότητα, χωρίς την έγκριση του ΟΗΕ, αλλά με την υποστήριξη του Αραβικού Συνδέσμου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφορμή η αναχέτηση της επέλασης των Χούθη ή Χούτι, ανάλογα όπως το λένε. Με την πρώτη, ακούστε και ονομασία, είναι έτσι, η αποφασιστική καταιγίδα. Έτσι λέγεται η επιχείρηση, η αποφασιστική καταιγίδα. Βάζουμε και ένα φυσικό φαινόμενο στην ανθρώπινη πράξη, καταλάβατε. Όπως βάζουμε το μοιραίο πάλι στην ανθρώπινη πράξη, για να μπορούμε να έχουμε ένα άλοθη, να μπορέσουμε να το επεξεργαστεί το κεφάλι μας ή εδώ να κάνουμε και μαύρη προπαγάνδα. Λοιπόν, έχουν πέσει πρώτες βόμβες και για πλάκα, έτσι για πλακίτσα, με βάση την αποφασιστική καταιγίδα, υπάρχουν 13 νεκροί αμάχοι. Αν είναι 13 που ανακοινώνται, πάρτε και καταλάβετε πόσοι είναι. Θα πάμε λοιπόν πάλι σε άλλα πράγματα και άμα ψάξουμε να βρούμε το τιμολόγιο αυτής της ιστορίας, θα βρούμε τα 59 δολάρια το βαρέλι, το Brent να έχει πάρει την ανιούσα εξαιτίας αυτής της εισβολής χθες το βράδυ. Και επειδή αυτά δεν αντέχονται και έρχεται και σε πιάνει ένας κόμπος στο λαιμό και λες από ποια πράγματα συγκροτώ μια κρίση για το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, ας πάμε σε ένα μεγάλο, το Μάνο Χατζηδάκη, μαζί με έναν άλλο μεγάλο, τον Νίκο Γκάτσο, μαζί με δύο μεγάλους, το Μητσιά και τη Γαλάνη, σε έναν τεράστιο δίσκο που λέγεται Αθανασία, πίσω στο 1976, όταν ο Μάνος αποφασίσει να γυρίσει από το εξωτερικό, αυτοεξόριστος λόγω δικτατορίας, και γράφει αυτό το αριστούργημα που λέγεται Αθανασία. Από το δίσκο, ένα σπίρτο στο τραπέζι. Ένα σπίρτο στο τραπέζι πήρε μόνο του φωτιά κι άρχισε η φωτιά να παίζει στη τρελή σου τη ματιά. Σπίθα πάνω, σπίθα κάτω, ποιος να πάρει μυρουδιά, κι όταν ήρθε το Σαββάτο μου είχε σκάψει την καρδιά. Πας για να βγάλεις στάχτη σου, μα δεν θα γίνω στάχτη σου. Κι αν με κάψες, κι αν με κάψες, να μ' αγαπάς δεν έπαψες. Πας για να βγάλεις στάχτη σου, μα δεν θα γίνω στάχτη σου. Κι αν με κάψες, κι αν με κάψες, να μ' αγαπάς δεν έπαψες. Τραπέζι τα κανούλα ρημαδιό και ένα γέλιο τρέμο παίζει στα χυλάκια σου τα δυο. Σπίθα κάτω, σπίθα πάνω, δεν αντέχω πια ντροπές, Με φιλιά σε καλό πιάνο, με πληρώνεις μας τραπές. Πας για να βγάλεις στάχτη σου, μα δεν θα γίνω στάχτη σου. Κι αν με κάψες, κι αν με κάψες, να μ' αγαπάς δεν έπαψες. Πας για να βγάλεις στάχτη σου, μα δεν θα γίνω στάχτη σου. Κι αν με κάψες, κι αν με κάψες, να μ' αγαπάς δεν έπαψες. Λοιπόν, πάμε πριν από τις διαφημίσεις στην επόμενη κλήρωσή μας. Μια ιστορία που μιλά για τη φιλία, το θάρρος, το μίσος και τη δειλία. Ένα μυθιστόρημα που αντικατοπτρίζει όσο τίποτα άλλο την εποχή μας. Ο Ηλίας Άιν αποτραβιέται σε ένα χωριουδάκι κάπου ξεχασμένο στην Αυστρία. Στο καινούργιο του σπίτι ανακαλύπτει μια κρυμμένη σκάλα που τον οδηγεί σε ένα τεράστιο δωμάτιο με βιβλία. Ένα συγκεκριμένο βιβλίο τραβάει την προσοχή του. Το ανοίγει, αρχίζει να γυρίζει τις σελίδες και συνειδητοποιεί ότι κάθε σελίδα διηγείται την ιστορία ενός διαφορετικού ανθρώπου και ότι οι ζωές όλων, παρελθόν, παρόν και μέλλον, περιλαμβάνονται με κάθε λεπτομέρεια. Έτσι και μόνο που το διαβάζεις θέλει το οπωσδήποτε. Έτσι λοιπόν το μυστικό βιβλίο του Γκρέγορι Σάμακ και πέντε βιβλία έχω από τις εκδόσεις Ψυχογιός για τους πρώτους πέντε, κατά την έννοια της ταχύτητας, έτσι που το κάνουν, δηλαδή είναι και γελίο εδώ που τα λέμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, ισχύει για όλα τα ραδιόφωνα και για όλες τις κληρώσεις. Να τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Εγώ με το που θα άρχιζα να μιλάω, είχα βάλει το χέρι μου στο τηλέφωνο και θα περίμενα. Δηλαδή αυτό θα έκανα. Νομίζω ότι θα το έκανε και ο καθένας από εσάς, διότι αυτό λέει είναι τίμιο. Ενώ το άλλο, για να βγαίνει ο διαγωνισμός, έχει μέσα τύχη και είναι σαν καζίνο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε στις διαφημίσεις πριν αρχίσουμε και έχουμε μεσημεριάτικα άλλου είδους στομαχικές διαταραχές. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι. Να είμαστε λοιπόν εδώ πάλι στο Real FM, οι νικητές, ο 60-42, ο 44-71, ο 48-75, ο 88-66 και ο 41-14. Ο φίλος μου ο Νιόνιος από την Κέρκυρα, μέσα σε όλα αυτά, εγώ γιατί έχω το προαίσθημα ότι οι φασίστες θα βγουν Ελλάδη, ανεξαρτήτως για το πού και πώς θα γίνει η δίκη, αν γίνει επίσης. Αναρωτιέμαι, παραιτηθεί δεν παραιτηθεί ο Βαρουφάκης, θα αλλάξει κάτι? Νιόνιος ο Μπακάλης. Για το αεροπλάνο και πάλι ήταν πολλά τα λεφτά. Αυτό το οποίο όντως εξεγείρει και έχει δίκιο ο Νιόνιος εδώ, είναι η τιμολόγηση του ανθρώπινου πόνου. Η τιμολόγηση των νεκρών, αρχίσαμε. Δεν έχουν βρεθεί άνθρωποι, είναι κομμάτια, και αρχίσαμε τις κουβέντες για την ασφαλιστική εταιρεία. Αρχίσαν κάτι συγκρίσεις του τύπου, γιατί και το Μαλαισιανό έγινε η αιτία να κλείσει η εταιρεία. Και λες τώρα, ποιος ιεραρχεί την εταιρεία? Γιατί αυτός που ιεραρχεί την εταιρεία είναι χοντροκαπιτάλας και χαίστηκε για τις ανθρώπινες ζωές εδώ που τα λέμε. Και όλα τα υπόλοιπα καθίστανται υποκρισία. Άμα ιεραρχήσεις πρώτα την εταιρεία και αν κλείσει η εταιρεία και δεν κλείσει η εταιρεία, και μετά αρχίζει η ανεργία. Και έρχεται ο φίλος μου, ο Γιώργος από τη Χαλκιδική, λέω φίλους όλους όσοι με παίρνουν και δεν βρίζουν. Εξορισμού φίλοι δηλαδή. Με αυτή την έννοια, συντρόφισε λέει, αν αποφασίστες έχουμε γεμίσει. Αλλά δεν έχουμε πέσει και ούτε θα πέσουμε σε αυτούς. Εδώ Χαλκιδική που είμαι, μεγάλο το ποσοστό τους αλακώτες. Χώστα. Μαζί σου είμαστε. Το φασισμό δεν τον χαϊδεύεις. Τον χτυπάς μέσα στο αυγό. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Γιώργο. Αλλά εμένα με πονάει που στη Χαλκιδική έχει μπει μια χαρακιά με βάση τα συμφέροντα και με βάση το χρυσό. Και είναι ο κόσμος σε απελπισία, σε ανεργία. Χωρισμένο στα δυο. Μυρίζει αυτό το μπαρούτι του εμφυλίου που έρχεται από τα πάνω και πιέζει να γίνει ντια και καλά ένας εμφύλιος. Και αναρωτιέμαι με ποιους τρόπους και πώς θα έπρεπε κάποιος να παλέψει να κρατήσει τον πραγματικό πλούτο, επανιεραρχώντας τα πράγματα, κουβεντιάζοντας τα από την αρχή, πείθοντας. Χαιρετίσματα στον Τάσο. Ο Θανάσης ο Γαβαλάς είναι μηχανικός αεροσκαφών. Ο τύπος, και μιλάει ως πικρά, κάνει ένα πικρό σχολιασμό για αυτό που έχει συμβεί. Ο τύπος με δύο απλές κινήσεις κατάφερε αυτό που ήθελε. Έκλεισε τον καπετάνι απ' έξω, μια απλή ρύθμιση στο επίπεδο πτήσης 100 πόδια και γεια σας. Όπως προβλέπω, τα πράγματα θα εξελιχθούν, η βιομηχανία και οι ασφαλιστικές θα επιβάλλουν το επόμενο στάδιο που περιγράφεται στο γνωστό ανέκδοτο. Στο πλητήριο θα είναι και ένας πιλότος και ένας σκύλος, κάτι ξέρουν οι πιλότοι που το λένε. Και το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι να καταργήσουν και τον πιλότο και το σκύλο προς χάρη της ασφάλειας των πολιτών, των κερδών της αεροπορικής βιομηχανίας και των ασφαλιστικών εταιριών. Είτε λυτοί είστε, είτε δεμένοι, τι σημασία έχει. Πικρό από κάποιον άνθρωπο που δεν σκοπεύει, φαντάζομαι, να θέλει να αποτρέψει τους ανθρώπους όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνα. Απλώς θα ήθελε, φαντάζομαι, όπως και εγώ, να είναι σε άλλα χέρια τα αεροπλάνα. Όχι από πλευράς πιλότων. Από πλευράς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Συνολικό έργο είναι το αεροπλάνο. Δεν είναι ο Ίκαρος που πετάει μονάχος του. Είναι δουλειά πολλών ανθρώπων. Μπορεί να γίνουν πολλά από κάποιον κακοπληρωμένο, κακοεκπαιδευμένο, ξενυχτισμένο, άρρωστο, μηχανικό που θα κάνει λάθος μία βίδα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι το πρόβλημά του είναι και το κέντρο της γης και τεινάζει τη ζωή των αλωνών στον αέρα. Αυτά είναι ζητήματα βαθιά κουλτούρας, καλλιέργειας, παιδείας. Μπορούμε να το δούμε, να ανοίξουμε μια συζήτηση. Ποιοι είμαστε ως επιβάτες και ως πολίτες? Πού θέλουμε να πηγαίνουμε, πώς θέλουμε να πηγαίνουμε? Τι πάνε να πει φθηνή εταιρεία και ακριβή εταιρεία? Τι πάνε να πει φθηνός πιλότος και ακριβός πιλότος? Για να μην καταλήξουμε στο τι πάνε να πει φθηνή ζωή και ακριβή ζωή. Μπορούμε μια φορά δηλαδή να την ανοίξουμε σαν κοινωνία αυτή τη συζήτηση? Δεν ξέρω αν μπορούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το θέλουμε. Ξέρω ότι μπορούμε να επιμένουμε κάποιοι που το θέλουμε. Δεν μπορεί. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα σπάσει. Γιατί ο φασισμός δεν είναι μόνο ιδεολογία. Ο ναζίστο φασισμός, έτσι για να τα λέω όλα μαζί. Δεν είναι μόνο ιδεολογία. Είναι και τρόπος ζωής. Είναι και τρόπος του σκέπτεστε. Είναι και τρόπος του υποκρίνεστε. Είναι και τρόπος του ομιλήν. Είναι και τρόπος να κρύβεσαι πίσω από το παιδί, πίσω από το bullying, πίσω από το ρατσισμό, πίσω από οτιδήποτε. Υπάρχουν τρόποι να τον διακρίνεις τον φασισμό, φτάνει να μην τον έχεις μέσα σου. Επομένως, πρώτα kill it inside you και μετά συζητάμε. Είχα μια ζωή μόνο να χάσω. Η στίχνη του Φίλη που γράψα, η μουσική της Πηγής Λικούδη, στο τραγούδι η Ρίτα Αντωνοπούλου, σε έναν ολοκένουργο ψηφιακό δίσκο εν ονόματι του χρόνου, με 13 τραγούδια και καλούς στίχους. Ήθελες πάντα ένα όνειρο μεγάλο που να χωράς μονάχα εσύ και τίποτα άλλο. Αντισημείο επαφής έψαχνες νύχτες να κρυφτείς και φύγα δίχως μια στιγμή να τα αναβάλω. Για σένα στιγμή που θα σε θυμηθώ, μη ξαναπέσω στο κρασί και μη σε λυπηθώ. Νόμιζες πάντα ότι ποτέ δεν θα τολμήσω απέναντι σου να σταθώ, να σου μιλήσω. Το έργο το ζήσα ως εδώ, δεν θέλω να το ξαναδώ μες στη ζωή μου που ξανά θα την κερδίσω. Για να ξεχάσω. Τώρα φοβάμαι τη στιγμή που θα σε θυμηθώ. Μην ξαναπέσω στο κρασί και μη σε λυπηθώ. Τώρα φοβάμαι τη στιγμή που θα σε θυμηθώ. Μην ξαναπέσω στο κρασί. Σε λυπηθώ. Νόμιζες πάντα ότι ποτέ δεν θα τολμήσω απέναντι σου να σταθώ, να σου μιλήσω. Το έργο το ζήσα ως εδώ, δεν θέλω να το ξαναδώ μες στη ζωή μου που ξανά θα την κερδίσω. Λοιπόν, σας έχω μία εξαιρετική περίπτωση κλήρωσης. Εγώ πηγαίνω και μ' αρέσει. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο στο Χαμάμ, στα Πετράλωνα. Λοιπόν, εκεί τραγουδάει η Ιεροφύλη και η Καλλιόπη Βέτα. Αυτό το Σάββατο θα είναι μαζί τους και ο Δημήτρης ο Ιφαντής. Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ θα είμαι εκτός Αθηνών, μιλάω εκτός Αθηνών και δεν μπορώ να πάω να ακούσω και τον Δημήτρη που έχει κατέβει από την Ήπειρο και τη φίλη μου την Ιεροφύλη και την Καλλιόπη. Λοιπόν, έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για τους πρώτους 5 τυχερούς που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και μετά οι τυχερές διαφημίσεις που φιλοξενούνται από την εκπομπή μας. Κλέψανε, λένε. Τσουπ, αλλά ένα φασιστάκι ξεφυτρώνει και λέει: εννοείται ιδεολογία είναι ο φασισμός. Δεν θα κλέβει το κράτος, ο αλήτης το κράτος με το πρόσχημα του κομμουνιστή. Τι λες, μωρέ. Οι Ναζί δεν κλέψανε τίποτα. Ούτε για κατοχικά δάνεια θα μίλαγες τώρα. Ούτε για θησαυρούς. Εδώ βγάζανε μόνο τα χρυσά δόντια. Από τους καμένους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα καταθέτανε στην Ελβετία. Πλάγα μου κάνετε τώρα. Πέσανε και ληστέψανε λαούς, φάγανε περιουσίες. Και όσοι γλιτώσανε μου την κάνανε και Αργεντίνα μεριά, να πούμε, να κάνουν μεγγελικά πειράματα για την ανώτερη φυλή, ξανθιά με γαλανά μάτια, ίδια με το Χίτλερ ένα πράγμα δηλαδή. Με μαύρο μουστάκι και μαύρα μαλλιά. Δηλαδή, έλεος πια. Και επειδή δεν έχετε να κάνετε με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να πετάνε αέρα έτσι μόνο για να το πετάξουν αέρα πατέρα. Και επειδή δεν αντιμετωπίζετε ο φασισμός, αν περιμένετε ότι θα μας ξεγελάσετε και θα πούμε πω, ο φαινόμενο είναι της εποχής, επειδή φτωχοί ήταν οι άνθρωποι, γίνανε και ο λίγων φασίστες, γίνανε και ο λίγων ναζί, να βοήθα τη γριούλα να πάει απέναντι που δεν έχει τίποτα στο ATM, αλλά δεν πειράζει, είναι συγγενής του βουλευτή. Εντάξει, πάρε μια μεταγραφή από τη Χρυσή Αυγή και πήγαινε στο Σανέλο, οπότε είσαι κατευθείαν μες στην κυβέρνηση. Κατευθείαν μες στην κυβέρνηση. Έτσι, αυτά δεν παίζονται. Και δεν παίζονται απέναντι σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Εσείς οι φασίστες λέτε ότι όλοι όσοι δεν είναι σαν και εσάς είναι εχθροί σας. Εμείς λέμε ότι απλώς είμαστε αντίπαλοι. Αυτά έτσι για τα... για να διασκεδάσουμε και λίγο σήμερα την ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρέα που μου λέει το όνομα του πιλότου ήταν Νίκος Παρούσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Στο Δημήτρη για τα περί Παπαδάκη και Άδωνη στον αέρα. Δεν πέφτω εγώ σε τέτοιες παγιδούλες να κάνω σχόλια. Εδώ δεν έκανα μήνυση, σιγά μην καθίσω να κάνω σχόλιο. Ο Σπύρος νοιάζεται πολύ για τη Λουφχάντσα. Δεν τη βλέπει, λέει, καλά. Σκεφτείτε πόσο μπορούν να αξιώσουν οι συγγενείς των θυμάτων. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση ο πόνος των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους να καλυφθεί με τον έναν τον άλλο τρόπο και να καθίσουμε να συζητάμε αν θα αντέξει ή δεν θα αντέξει τις αποζημιώσεις η εταιρεία? Δηλαδή, ειλικρινά σου το λέω, αυτή η προσέγγιση είναι που επιτρέπει στις εταιρείες να κυκλοφορούν φτηνά άλλα. Είναι σαν να πληρώνεις την άπερα τατζίδικα για το χάρο. Ο Άλεξ επιμένει. Δεν μπορώ να τα πω αυτά που λες εσύ. Τώρα μου πάρει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, θα πληρώνει ο Νίκος το πρόστιμο. Καπιτάλες, έχει για να βγάλει ένα γά μπροστά, το καταβάζεται μόνος. Παίζουν με τις ψυχές για λεφτά και δεν είμαι και κουκουέ. Εντάξει, επειδή δεν είσαι κουκουέ, σημαίνει ότι δεν μπορείς να σκεφτείς σαν κουκουέ. Δεν σου ζητάω να δράσεις σαν κουκουέ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τουλάχιστον να σκεφτείς, ναι. Δηλαδή, σε ποιανού τα χέρια οφείλει να είναι ο πλούτος που παράγεται, σε αυτόν που τα παράγει. Και σε ποιον οφείλει να είναι η εξουσία για τη διανομή τους, σε αυτόν που τα παράγει. Αυτός πρέπει να τα εισπράττει. Ποιοι είναι αυτοί οι πλειοψηφία, γιατί δεν έχουν την εξουσία? Αυτό να το ρωτάτε στον εαυτό σας. Μην το ρωτάτε σε αυτούς που δεν την πήραν με τον τρόπο που εσείς νομίζετε ότι θα μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε, σαν να είναι κάτι τι στο κακόν. Ο Στράτος ανοίγει ένα θέμα για τη διακυβέρνηση και εγώ θα σε πάω κατευθείαν στην Εσία. Επιτέλους, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι με αφορμή την αγωγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου εναντίον του σκητσογράφου της Καθημερινής και του αρθρογράφου του Πρόταγων GR Ανδρέα Πετρουλάκη, από τον οποίο αξιώνει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ζητεί για άλλη μια φορά την κατάργηση του τυποκτώνου νόμου 1178 του 81. Ο συγκεκριμένος νόμος παραμένει σε ισχύ από όλες τις τόσο διαφορετικές σε σύνθεση εξουσίες που κυβέρνησαν τη χώρα. Η κατάργηση του είναι επιτακτική ανάγκη και ο μόνος τρόπος να πάψει επιτέλους η βιομηχανία αγωγών, οι οποίες μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν την ελευθεροτυπία και να αφημώσουν τους δημοσιογράφους. ειδικά στην εποχή του διαδικτύου, αυτό θα έπρεπε από πολύ καιρό να έχει εξαφανιστεί αυτός ο νόμος. Και με τέτοιο τρόπο, γιατί το τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι 10 φορές χειρότερο από αυτά που μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για να κάνει μηνύσεις. Είναι ένας τρόπος να σκεφτούν αυτοί που πράττουν έτσι τι νόημα έχει να παρελάβουν με τα μπελίτσες «Je suis Charlie». Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φημώσεις. Και ο εκβιασμός, ο οικονομικός, η ασφυξία είναι ένας από αυτούς. Επομένως, πάρτε μια βαθιά ανάσα. Αφού πω ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα στην Κατερίνα από το Παλιό Φάληρο, στον Ζωζεφ τον Κακό, στον Πάνο από τη Σιγκαπούρη, και να σας αφιερώσω το «Αν μ' αγαπάς». Η στίχη είναι του Λάκη Τεάζη, η μουσική του Σταύρου Κουλιουμτζή του Έξοχου και το τραγούδι «Ο Έξοχος Ήμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος». Σ' αυτούς τους άδικους καιρούς ψεύτικα λόγια μην ακούς. Κανείς δεν νοιάζεται για μας σ' αυτή τη γη της ερημιάς. Αν μ' αγαπάς να μου το λες, έχω κι εγώ πολλές πληγές, πληγές στον κόσμο οι χαρές. Αν μ' αγαπάς να μου το λες. Οι φίλοι χάθηκαν νωρίς, πάρ' την καρδιά μου μη βραχείς. Κι όταν δεν έχεις που να πας, μες στην ψυχή μου να κοιτάς. Αν μ' αγαπάς να μου το λες, έχω κι εγώ πολλές πληγές, λίγες στον να μου το λες. Αν μ' αγαπάς να μου το λες, έχω κι εγώ πολλές πληγές, λίγες στον κόσμο οι χαρές. Αν μ' αγαπάς να μου το λες. Με ρωτάει ο Μπάμπης ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι. Ο τίτλος του «Ένα παρελθόν σαν περισπωμένη». Λοιπόν, πάμε σε μια απόφαση η οποία είναι στα πλαίσια της δυσκολίας των καιρών. Λοιπόν, μια και είμαστε εδώ, να μιλήσουμε και για αποφάσεις που έχουν επίδραση. Μπορεί να μην φαίνονται σε άμεσο τρόπο. Μπορεί να κυκλοφορεί η κυβέρνηση μια σειρά από non-paper για να καλύψει τα ακάλυπτα. Αλλά οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης κατήγγειλαν την πλειοψηφία της περιφέρειας για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος και μάλιστα με απαράδεκτες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων της συγκυβέρνησης. Τι λένε κοντολογείς? Λοιπόν, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης σημειώνουν ότι για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος και να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ στους δανειστές, η περιφέρεια βάζει χέρι σε πόρους που θα έπρεπε να διατίθενται για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται από την κυβέρνηση με ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Έτσι, με τις ίδιες μεθοδεύσεις, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε οδηγηθεί στο κούρεμα των αποθεματικών και σε μειώσεις συντάξεων, επιδομάτων και παροχών. Καταψήφισαν τις Λαϊκής Συσπήρωσης εκλεγμένοι την πρόταση, Επισημένοντας ότι την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, σπίτια στη Δυτική Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής πνίγονται με την πρώτη βροχή λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας. Σχολεία και παιδικοί σταθμοί λειτουργούν υπό άθλιες συνθήκες και υπάρχουν αυτές που λιποθυμούν από την ασυτεία. Οι πόροι αυτοί λοιπόν, αντί να διατίθενται για μια σειρά ζωτικές παρεμβάσεις, μια και όλοι μιλάνε για ανθρωπιστική κρίση, με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής καταλήγουν σε δόσεις του χρέους που δημιουργήθηκε βεβαίως από το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν το δημιούργησαν αυτοί που πεινάνε. Έτσι, για άλλη μια φορά, το χρέος το πληρώνει ο λαός και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Αν δεν αντιδράσει λοιπόν αυτός ο λαός, δεν καταδικάσει αυτές τις πρακτικές και δεν διεκδικήσει μέτρα προστασίας των ανέργων, ποιος θα τα δώσει? Θα τους τα δώσει ποιος? Ο θεσμός? Ο θεσμός Α, ο θεσμός Β, ο θεσμός Γ, ο θεσμός Δ? Για αποφάσεις μιλάμε. Και υπάρχει ένα καινούργιο τραγούδι που έχει και τον σατυρικό χαρακτήρα της απόφασης. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Η στίχη είναι του Παντελή Αμπατζή. Η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, από τον ολοκένουργιο δίσκο του Λάκη. Τραγουδούν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Φίβος Λιβωριάς και ο Λάκης Παπαδόπουλος. Και δείτε τι αποφασίζουν και τι δεν αποφασίζουν. Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι. Παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα. Παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα. Παίρνω απόφαση. Να μην ξαναδώ αγώνα. Να μην ξαναπιώ σταγόνα. Το παπάκι να πουλήσω. Στο χωριό μου να γυρίσω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να μάζεψω όλες τις γάτες αν σε ευχαριστεί. Και να διώξω και το σκύλο αν χρειαστεί. Δίχως να μην ξανακούσω ούτε ένα λεπτό. Τα μαλλιά μου να τα λούσω με λευκάνικο. Με τους φίλους να μην βγαίνω, παίρνω απόφαση. Τα κορδόνια μου να δένω, παίρνω απόφαση. Τέρμα πια ο Μίκι Μάους και ο Λουκί Λουκ. Για χατήρι σου μωρό μου θα αλλάξω look. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να γυμνάζομαι στον πάγκο. Παίρνω απόφαση. Και να μάθω twist και μάπο. Παίρνω απόφαση. Κυριακές να μην ψαρεύω. Παίρνω απόφαση. Και στα μπαρ να σε χορεύω. Παίρνω απόφαση. Και αν θες να δυνατήσω, δεύτερη δουλειά να στήσω. Όσα βγάζω να στα φέρνω. Κι άμα θέλεις να το παίρνω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε εμείς οι δυο. Οι δυο εμείς. Μακριά. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Και στο βούδα να πιστέψω. Παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω. Παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα. Παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα. Παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω. Την περούκα να πετάξω. Να ξυρίσω το μουστάκι. Να μην ξανακούσω Λάκη. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά. Να είμαστε εμείς οι δυο. Να είμαστε εσείς οι είσαστε εσείς οι δυο μακριά από μας. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Παίρνω πολλά μηνύματα, σε πολλά από αυτά θα ήθελα στα αλήθεια να απαντήσω, αλλά όταν ανοίγετε μεγάλα ζητήματα, όπως η φίλη μου η Γεωργία Πάπας, ανοίγεις ένα ζήτημα τώρα, αν η ελληνοσύνη πάει και με μία αποκτηνίλα και καταστρέφει και την ελληνοσύνη, έτσι, αυτό το πράγμα, ως μόδα του καιρού. Και αν η ταύτιση του τάχα μου δήθεν οι κομμουνιστές είναι και της τέχνης και είναι τάχα μου δήθεν ευαίσθητοι, αυτά τα στερεότυπα τα οποία κατασκευάζονται έτσι ώστε να παίζουν για να καλλιεργούν και την αντίθεση σε ένα άλλο επίπεδο, και λες ότι δεν το καταλαβαίνεις να είναι και γυναίκες ναζί. Αν ρίξεις μια ματιά σε εκείνο το βιβλίο, τι να σου πω. Όποιος φασίστας θέλει πάρος, να το σας πάρει στο 211-200-8200, μπορώ να τον εκπαιδεύσω δίνοντας το βιβλίο «Ποιος βοήθησε το Χίτλερ». Έτσι, το βάζω και από την τσέπη μου, δηλαδή, δεν με πειράζει καθόλου. Το βγάλω και φωτοτυπίε, σας το δώσω. Δεν πρόκειται ο άνθρωπος που το έγραψε να ζητήσει δικαιώματα. Ένας να συνέλθει, μπορεί να είναι και πολύ μεγάλο κέρδος. Αλλά αυτά είναι μεγάλα λόγια. Και τα μεγάλα λόγια, στο τέλος μιας εκπομπής, μπορεί να συρρυκνωθούν, να γίνουν πιο μικρά, να παρεξηγηθούν. Οπότε προτιμώ να αφήσω την Αθηνά Μόραλη στο τραγούδι, το Μίνο Αμάτσα τον Εγγονό στη μουσική και τον Άκο Δασκαλόπουλο. Μεγάλα λόγια. Δεν μ' αρέσει να μου λένε. Ούτε κι εγώ μεγάλα λόγια θα σου πω. Ψεύτικα λόγια σημαδεύουν τη ζωή μας. Λόγια χαμένα μέσα στις νύχτας στο σκοπό. Μην του δώσετε πολιτική διάσταση. Έλεος. Μεγάλα λόγια δεν μ' αρέσει να μου λένε. Ούτε κι εγώ μεγάλα λόγια θα σου πω. Είναι πολλά αυτά που μέσα μου με καίνε. Γι' αυτό αρκεί ένα μονάχα σ' αγαπώ. Έλα σιγά μες στο τραγούδι να με βρεις. Κι αν είναι δύσκολο να πεις μια τέτοια λέξη, πες τη σιγά, δε μας ακούει εδώ κανείς. Ψεύτικα λόγια σημαδεύουν τη ζωή μας. Λόγια χαμένα μέσα στις νύχτας στο σκοπό. Σκέψου τα όνειρα που χάνονται μαζί μας. Γι' αυτό αρκεί ένα μονάχα σ' αγαπώ. Σκέψου τα αυτό αρκεί ένα μονάχα σ' αγαπώ. Εγώ κοντά σου τραγουδώ, ποιος που να φέξει. Έλα σιγά μες στο τραγούδι να με βρεις. Κι αν είναι δύσκολο να πεις μια τέτοια λέξη, πες τη σιγά, δε μας ακούει εδώ κανείς. Κλείνω με τους νικητές. Ο 6954, ο 1602, ο 4559, ο 4365, ο 1263. Και σας αφήνω στην υπέροχη φωνή της Μάβης Στάπλες, πρώην μέλος των Stapl Singers, Turn Me Around.